जैसी है राहें, खोले हैं बाहें ये वादियाँ। मौसम सारे हैं अपने, रंगीन सपने जैसी है राहें, खोले हैं बाहें ये वादियाँ। मौसम सारे हैं अपने, रंगीन सपने होंगे ये बहारे फिर भी आएंगे, शायद हमारी ये कहानी दोहराएंगी। कोई तो हमारा ढूंढ लेंगे ये निशान। रेशम जैसी है राहें, खोले हैं बाहें ये वादियाँ। मौसम सारे हैं अपने, रंगीन सपने है मेहरबान। कोई जैसे गूंजी है मेरे लिए, दुनिया में तू ही है। आवाज कोई जैसे गूंजी है मेरे लिए, दुनिया में तू ही है। मर के भी जाना तेरे दर पे लौट आऊंगा, ये दिल है तेरा दिल हथेली पे मैं लाऊंगा। वादा है ये मेरा पूरा होगा मेरी जान। सपने है मेहरबान।